Thank you.

Przekroczę drzwi, jeśli w ogóle kiedyś ruszę stąd. W którą stronę miałbym iść, gdyby odwagę miał znienawidzić to? Jaśniej widzę każdy światła błysk. Błysk, błysk, błysk, jak ja pada równo z każdej ze stron, jak ja pada równo z każdej ze stron, jak ja. Nie chcę nic, umiem tylko zostać tu i patrzeć w jego okno, aż otworzysz mi drzwi. Chcę zostać tu i próbować cię dotknąć. Tak bardzo nie chcę iść, chcę zostać tu. I patrzeć, aż sama staniesz w nich. Mój dzień kończy się, gdzie krzyk mnie woła, przed niepokojach Boga słów. Strzepujesz mnie z rąk, jak ja brud z kolan. Na końcu każdej skrętych dróg widzę stąd. Każdy piękny wśród nas bólu ciebie zmierz. Stoję tu, każdy krótki moment, kiedy nie ma cię. Nie chcę nic umieć.